سے وفا بادا نثار مصطفیٰ بادا درود بی عدد بر شافع روز جزا بر شافع روز جزا. خداوند را شاکریم و بسیار خرسند که به یمن عنایات حضرت احدیت توانستیم امسال که سال تحصیلی حوزه های علمی هست و همچنین سال پایان سال تحصیلی حوزه علمی دارالعلوم زاهدان هست این سال را با موفقیت سپری نماییم و در این روز میمون و خجسته شاهد چنین تجمع با شکوه ایمانی و معنوی در شهر زاهدان باشیم. دریای بیکران انسانهای مؤمن و مخلصی که با معنویت اراده و شعور و غیرت دینی خودشون را با حضور گرم و صمیمیشان به نمایش گذاشتن. درود بر همت و عشق و اراده فولادینتان که با این شور وصف ناپذیر رنج و مشقت سفر را به جان خریده اید تا به خیل عاشقان کتاب الله و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در شهر حافظان قرآن بپیوندید. این حضور خالصانه و بیریا از عشق و محبت به ساحت قرآن و احادیث نبوی حکایت دارد. مقدم عاشقان قرآن را در محفل ختم صحیح بخاری به شهر حافظان قرآن گرامی می‌داریم و از بارگاه احدیت قبولی طاعات و عبادات و اجر این جلسه معنوی را برای یکایک سروران ارجمند از بارگاه احدیت مسئلت می نماییم و با التجا و التماس از درگاه غفار الذنوب کفاره ذنوب همه من را ملتمسیم. این بزم معنوی را با نسیم اطراگین وحی الهی با صدای قاری ارجمند جناب قاری ضیاءالرحمن صحت اطراگین می کنیم به شرط صلواتی غرا بر محمد و آل و اصحاب محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اننا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بك بكرة وأصيلا ومن اسجد له وسبحه ليلا طويلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يحبون نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم. الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله أي رسول إمام أي صفا إمام ذات لا تنهى نا خدا إمام نا خدا إمام أي رسول إمام أي صفا إمام ذات لا تنهى نا خدا إمام نا خدا إمام الله يا الله أي پیامبر أي فرستاد برحق أي صاحب خلق عظيم أي آنك زمین از الفتی ایمان دارد ساکن و سپه از مهر شیداری می کند تو تبلور امیدانی ها و یادمان تمام ارزش ها و کرامت های ماندگار هستی حقا که با بنیان گذاری مکتب ایمان سازد انسان های بی هویت را خلعت عزت پوشاندی و تربیت یافتگان کوی رسالت تو این عالم بیجان را از پرتو انعام جاودانت چراغان نمودند ای رسول مهربانی چه میتوان به پیشگاه تو عرضه کرد آنگاه یارانت با سرهای بریده و جگرهای از سینه بر آمدهشان به استقبالت میآیند جز آنکه محبت تو و اصحابت که در دلهای ما موج میزند باعث شفاعت گردد ای خوشا به قلب ما ترنم بلال تو روی دیده کی نیاز تربت نهال تو صلوات بیشمار و احترام بیکران بر تو باد و بر صحابه و تمام آل تو یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله الله یا الله

ای آن که ز حق می طلبی راه نجات، راه نجات خواهی که نصیبی بدری از برکات، از برکات وانگه به مراد دل برسی از دل و جان، از دل و جان در شأن محمد، محمد بفرستی صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وصحب محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وصحب محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وصحب محمد. تو بهار گل عذار منی، تو امید ماندگار منی، شده گلشن از بهار دلم، ز چراغ تو ضیا محفلم. ای یادت جاودان بر لوح قلب ما، مویت لیل دجا، رویت شمس ضحا. ای یادت جاودان بر لوح قلب ما، مویت لیل دجا، رویت شمس ضحا. به تو صد درود و صدها سلام، صلوات حق تو را صبح و شام. به شفاعت تو صدها امید، ز کرم مکن مرا ناامید. ای نور کبریا، سلطان انبیا، خاک پاهای تو شاهان را سرمسا. ای نور کبریا، سلطان انبیا، خاک پاهای تو شاهان را سرمسا. ای نور کبریا، سلطان انبیا، خاک پاهای تو شاهان را سرمسا. اللهم صل على احمد نبی المصطفى. اللهم صل على احمد نبی المصطفى. در این لحظه همه ما می نشینیم پای گفتار جناب مولوی رضا شهبخش، به نمایندگی از فضلای امسال دارالعلوم زاهدان. ایشان در موضوع نقش صحابه و اهل بیت پیامبر در اشاعه دین به ایراد سخن خواهند پرداخت. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الهی ای زبان ها از تو گویا، جهانی از فروغت گرم و پویا، به کوه و جنگل و دشت و بیابان توی پیدا تر از پیدا خدایا. اما بعد سروران عزیز، قبل از هر چیز شکر و سپاس ذاتی را که به ما توفیق حضور در این محفل نورانی را عنایت فرمود، بنده از طرف خودم و به نمایندگی از طرف فارغ تحصیلان عزیز، حضور گرم و پرشور شما مردم متدین و با ایمان را و بالاخص حضور علما، اندیشمندان و متفکران و بالاخص حضور نور دیدگان من و شما حضرت شیخ الاسلام را در این محفل نورانی خیر مقدم عرض می کنم. یا رب زمانه را دلیلی بفرست، یا رب جلیل جبرائیلی بفرست. فرعون صفتان همه جهانگیر شده اند، موسی و عصا و رود نیلی بفرست. سروران عزیز، صحبت از رادمردان تاریخ بشریت است، صحبت از پروانگان شمع محمدی است، صحبت از تعلیم یافتگان مکتب نبوت و صحبت از عاشقان و دلباختگان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، صحبت از کسانی است که به گواه قرآن و حدیث و به گواه تاریخ بعد از انبیا پاکترین و بهترین افراد در روی این کره خاکی بودند. اما سروران عزیز، تاریخ شاهد است که با فرا رسیدن قرن ششم میلادی مناره‌های هدایت در شرق و غرب زمین خاموش شده بود و دنیا در ظلمت و تاریکی وحشتناک گرفتار آمده بود. در واقع زمین گهواره کابوس‌های تلخ انسان بود. زمان چون کودکی در کوچه های خواب حیران بود، خدا در ازدحام ناخدایان جهالت گم، جهان در اضطراب و ترس در آغوش هذیان بود. نمیرویی در چشمی به جز تردید و وهم و شک، یقین تنها سرابی در شکارستان شیطان بود. تا اینکه در آن وضعیت نابهنجار و جهان پر از ظلم و ستم، خورشید عالم تاب بشریت محمد رسول الله مبعوث به رسالت گردید و از همون انسان‌های غارتگر و جاهل امتی با فرهنگ و متحد ساخت که بزرگترین تمدن جهان را بنیان نهادند. و با مصاحبت و همراهی محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، صد عادات و عرف‌های غلط و منافع ابلهانه پادشاهان و زورگویان را در هم شکسته و تاج و تخت پادشاهان و شکوه شاهنشاهان را که ظلم و ستم را پیشه خود کرده بودند واژگون و نابود ساختند، به طوری که اسیران و بندگان با چنگ مردان و خون آلود به وسیله جهاد و دعوت آنها رهایی یافتند و طوق بردگی و اسارت را از گردن برداشته و تاج پر افتخار و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم بر تارک انسانیت درخشید. اما مهمترین نقش صحابه و اهل بیت آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم را میتوان ایمان صحابه نام برد، ایمان و یقین کامل صحابه نسبت به ذات رب العالمین، ایمانی نه همچون ایمان من و شما، ایمانی که رب العالمین همه ایمان شما را دستور به ایمان آوردن چنان ایمانی میدهد، ایمانی که الله سبحانه و تعالی آن را برای تمام جهانیان، برای عرب و عجم اون را معیار و آلی سنجش قرار میدهد، آنجا که در کلام پاکش میفرماید فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا. خواه ناخواه باید این حقیقت را بپذیریم که زمان موفق خواهیم بود و زمان به سعادت و خوشبختی خواهیم رسید که ایمان ما همچون ایمان صحابه رضی الله تعالی عنهم و ایمان ما همچون ایمان اهل بیت آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم باشد، ایمانی همچون ایمان حضرت عبدالله ابن حذیفه رضی الله تعالی عنه. دوستان عزیز، وقتی به دست سربازان رومی دستگیر می شود در جنگ و ایشان را به دربار پادشاهی حاضر می کنند، پادشاه روم می گوید ای عبدالله، اگر می خواهی به سعادت برسی، اگر می خواهی که تو را خوشبخت بکنم، یعنی اینکه نصف این سرمایه و نصف این مملکت را به پای تو در می آورم، یعنی به اسم تو می کنم و تو را وزیر اول خودم و ارشد خودم می گردانم، به شرط اینکه تو به دین محمد رسول الله توهین بکنی و از دین آن حضرت دست برداشته به دین من پادشاه را قبول بکنی. حضرت عبدالله در این اسناد چی میگه دوستان عزیز؟ میفرماید نصف سرمایه تو به جای خود، اگر تو تمام مملکت را به دست من بدی، زمام مملکت را به دست من بدی و من را پادشاه این مملکت بگردانی، به ذات رب العالمین قسم که من ذره خلاف محمد رسول الله نخواهم کرد. اینجاست وقتی دوستان عزیز شکنجه میرسه، یکی از یاران و بهترین افراد حضرت عبدالله را با بدترین شکنجه میدند در دیگ پر از روغن، اون روغن داغ یا دیگ پر از آب و جوش داغ میاندازند. دوستان عزیز نوبت به حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه میرسه، وقتی عبدالله را به طرف این شکنجه میبرند، عزیزان من در این اسرا در این اسنا دوستان من اشک حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه جاری میشه. سربازان به تزار خبر میبرند به اون پادشاه روم که بیا که عبدالله گریه میکنه، شاید پشیمان شده و از این عذاب میترسه. عبدالله را به دربار حاضر میکنن، میگن چرا گریه میکنی؟ آیا میخوای برگردی؟ ترسیدی؟ حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه میگوید من به خاطر این گریه نمی کنم که امروز جان من قربان میشه، پوست بدن من از گوشت من جدا میشه، گوشت از استخوان من جدا میشه. من به خاطر این گریه می کنم که ای کاش صد جان می داشتم که در راه الله سبحانه و تعالی به این صورت امروز در راه رب العالمین قربان می کردم. و نقش دیگر صحابه رضی الله تعالی عنهم را دوستان عزیز می توان مقاومت صحابه در کنار ایمان بیان نمود. مقاومت و شکیبایی صحابه در مقابل اون شکنجه های کفار و مشرکین، به طوری که الله سبحانه و تعالی هم به این مطلب اشاره می فرمایند و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. الله می فرماید از اونها انتقام نمی گیرند، اونها را شکنجه نمی دادند و نمی دهند مگر به خاطر اینکه اینها پیرو دین رب العالمین هستند، مگر این به خاطر اینکه اینها دارای ایمان مستحکم و دارای یک ایمان بسیار بالای هستند، به خاطر اینها را شکنجه می دن تا دست از ایمان خودشون بردارند. اما کور خونده بودند دوستان عزیز، چرا که مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را، اگر گردون به کام وی نگردد بگرداند به کام خود زمین را. و همچنین محبت نسبت به همدیگه، یکی دیگر از عملکردهای مهم صحابه و اهل بیت آن حضرت در پاسداری از دین و انتشار آن به انسانیت بود، و محبت به جمال دلارای محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. دوستان عزیز برای گواه برای این مطلب داستان حضرت زید رضی الله تعالی عنه می باشد. آنجا وقتی اسیر به دست مشرکین و ابو سفیان قبل از مسلمان شدنش حضرت زید رو اسیر میکنه، وقتی میبرنش که شکنجه بدن، اعدامش بکنن، بهش میگه دوست داری به جای تو محمد صلی الله علیه و آله و سلم میبود و تو راحت در خانه خودت نشسته میبودی؟ حضرت زید میگه چه میگی؟ من دوست ندارم که محمد سر جای خودش نشسته یک خار هم محمد رسول الله را اذیت بکند، چه برسد که آن حضرت به جای من در اینجا باشد. و همچنین دوستان محترم، سروران عزیز، دعوت و تبلیغ صحابه رضی الله تعالی عنهم، صحابه و اهل بیت آن حضرت کسانی بودند سروران من که از افقی بالا و کرانه دور با دید خدایی و ایمانی بر انسانهایی که در باطلاق و با زده دنیا در حال غرق شدن بودند، به ندای ملکوتی قرآن عظیم و شان، یعنی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم لبیک، گفته به انسانها را با ندای الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت الله وحده و انجار الدنيا الى وسعتها، انسانها را از بند ننگین خشم شهوت بدر آوردن و آنها را با رب العالمین، رابطه اونها را با رب العالمین برقرار کرد. و مهمتر از همه جهاد صحابه رضی الله تعالی عنهم، حضور فعال صحابه دفاع و حمایت، حمایت اونها از کیان مقدس اسلام و آیینی که با آن گرویده بودند. سروران من، اگر صحابه رضی الله تعالی عنهم، اگر اهل بیت آن حضرت در جنگهای ابتدایی مثل بدر و خندق و احد جهت دفاع از کیان اسلام حماسه آفرینی نمی کردند و اگر جهاد بود حماسه آفرینی نمی کردند، دوستان عزیز، این دین اسلام به هیچ عنوان به من و شما نمی رسید. آن محیط خفقان آوری که سرزمین مکه دوستان عزیز دچار آن بود هرگز اجازه نمی داد که دین اسلام به من و شما برسد. اما صحابه رضی الله تعالی عنهم، اهل بیت آن حضرت، نه تنها سرزمین مکه را تحت سیطره خود درآوردند، بلکه قلمرو حکومتشان تا شمال آفریقا و مرزهای هند گسترش یافت و دو امپراتوری بزرگ آن زمان یعنی فارس و روم را که با حکم ظالمانه و تحت فشار قرار دادن رعیتشان لکه ننگ و آری بر پیشانی بشریت بودند، در هم شکسته و آنها را در مقابل فرامین الهی به زانو درآوردند. بله دوستان عزیز، ما این که از پادشاهان باج گرفتیم، زان پس که از آنان کمر و تاج گرفتیم و از پیکرشان دیبا و دیباج گرفتیم و از غرش دریا همه امواج گرفتیم. اما سروران عزیز، حضرت علامه اقبال لاهوری رحمت الله علیه به یاد آن روزگار پرشکوه اسلام و مسلمین با مقایسه امروزی چه زیبا می‌فرماید: یاد ایامی که سیف روزگار با توانا دستی ما بود یار، تخم دین در کشت دلها کاشتیم، پرده از رخسار حق برداشتیم، کشت حق سیراب شد از خون ما، حق پرستان جهان ممنون ما، عالم از ما صاحب تکبیر شد، از گل ما کعبه ها تعمیر شد. واقعا که دوستان عزیز، اگر در پهنه زمین وجود نازنین صحابه و اهل بیت آن حضرت خود نمایی نمی کرد و اگر جهاد و دعوت صحابه و اهل بیت آن حضرت کران تا کران جهان را فرا نمی گرفت و اگر دین اسلام توسط صحابه و اهل بیت آن حضرت پاسداری نشده و به جهانیان ابلاغ نمی شد، ما نیز اکنون همچون پیشینیان خود در صحرای بی آب و علف و در رهای تنگ به بهانه بیهوده ترین چیزها به هم دیگر حمله ور می شدیم، ضعف‌ها را پایمال ظلم و ستم خود می کردیم و در مقابل خدایان خود ساخته و دروغین سر تسلیم فرود می آوردیم. اما صحابه رضی الله تعالی عنهم و اهل بیت آن حضرت جز اصلاح جهان و بهبود یافتن دین اسلام و سعادت مند کردن انسانها از این دین دیگه هیچ هدفی نداشتند. پس سروران عزیز، جهت برداشتن مشکلات امروز، جهت زدودن آثار استبدادی استکباری از سرزمین‌های اسلامی، نیاز به ایمان صحابه هست، نیاز به اینه که من و شما به آیه قرآنی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا چنگ زده و خودمونو در لباس صحابه، ظاهر باطن خودمونو صحابه رضی الله تعالی عنهم بگردانیم و خود را با اونها وفق بدیم تا اینکه برکات رب العالمین شامل حال ما بشه، فرشته هایی که به نصرت اونها می اومدن به نصرت ما بیان. امروز اگر افرادی همچون صحابه در میان مسلمانان می بود، امروز اگر ایمان عمر رضی الله تعالی عنه می بود، امروز اگر ایمان ابوبکر رضی الله تعالی عنه می بود، امروز اگر ایمان عثمان و علی رضی الله تعالی عنه می بود، هیچ وقت ما شاهد چنین فجایعی در سرزمین های اسلامی نمی شدیم. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا كل نبي بشر بأحمد وأنذر أن آمن بأيه وصدق بهديه كل نبي بشر بأحمد وأنذر أن آمن بأيه وصدق بهديه كل نبي بشر بأحمد وأنذر أن آمنوا بآيه وصدقوا بهديه. كل نبي بشر بأحمد وأنذر أن آمنوا بآيه وصدقوا بهديه. برادر أرجمند جناب مولوی محمد کریم صالح با موضوع اهمیت دعوت اسلامی و شیوه های حکیمانه و تأثیرگذاری اون در جامعه. فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره انا ومن اتبعنی. وقال عز وجل والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأنس بن مالك يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الله رب العالمين رحمان الرحيم الله أكرم الأكرمين الله أرحم الراحمين الله خير الناصرين الله خير الحافظين الله خير الرازقين الله خير الفاتحين الله كل يوم هو في شان الله فعال لما يريد الله ودود رحيم الله حليم وكريم الله اون ذات بابرکت و بسیار مهربان و کریم و صاحب جود و سخا به امت ختمی مرتبت نبی النبیین خاتم النبیین سید النبیین حضرت احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم بزرگترین سرمایه دعوت را عطا نموده اند. من سعی می کنم که در این مدتی که در اختیار من گذاشته شده حسب دستور اساتید چند جمله در مورد اهمیت دعوت، دوم شیوه و تأثیر دعوت و موضوع سوم اثرات و نتایج و تأثیر گذاری دعوت. دعوت الالله، رب العالمین داعی هستند. والله یدعو الى دار السلام، ای امت مصطفی علیه السلام به تو امر دعوت داده شده، سرمایه دعوت در اختیار تو گذاشته شده، شرافت و کرامت دعوت رو پروردگار به تو عطا نموده، دعوتی که خود رب ذوالجلال داعی هستند. والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه، دعوتی که امام الانبیا سید الرسل سید ولد آدم داعی هستند. یا ایها النبی انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. دعوتی که هدف زندگی امام الانبیا و هدف زندگی هر فرد امت رسول الله صلی الله علیه و سلم در قرآن بیان شده. قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، ای من آمن بی، ای من قال لا اله الا الله، فسبيله الدعوه الى الله. دعوت بزرگترین افتخار این امت، دعوت بزرگترین شرافت و کرامت این امت، دعوت الى الله بزرگترین سرمایه این امت، دعوت الى الله بزرگترین و قویترین و قوی ترین اسلحه و نیرویی که در اختیار این امت گذاشته شده دعوت الی الله، بزرگترین رمز و راز موفقیت و سربلندی برای این امت، دعوت الی الله، رمز و راز نجات این امت، دعوت الی الله، دعوت الی الله تأثیری دارد در جهان که هیچ قدرتی در جهان چنین تأثیری ندارد، و نیرویی است در دعوت الی الله که تمام قدرت‌ها و نیروها در مقابل دعوت الی الله به زانو می‌افتند و سرشان به خاک می‌رود. دعوت الی الله بزرگترین کرامتی که به امت حضرت رسول الله صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم عطا شده است. اما شیوه دعوت، چگونگی دعوت، شیوه های حکیمانه دعوت، بزرگترین امر در دعوت همدردی و غمخواری است، دلسوزی و شفقت برای کسی که او را دعوت به سوی الله میدیم. غمخوار باشیم، دلسوز باشیم، همدرد باشیم، همان گونه که جناب رسول الله صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم حتی برای تشنگان خون خودش دلسوز و غمخوار بود، برای دشمنان جان خودش همدرد بود با دلسوزی. این اريد الا الاصلاح، شعار انبیا، اینی لکم ناصح امین، همدردی. و امام الانبیا حریص علیکم، تا جایی که رب ذوالجلال تسلا میده، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى لست عليهم بمسيطر وما انت عليهم بجبار لعلك باخع نفسك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. این آیه ها بیانگر همدردی و شفقت و غمخواری که در قلب اطهر رسول الله صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم بود. و دعوت، شیوه زیبای دعوت را امام الانبیا تعلیم میدهند به ما. در دعوت، در دعوت ما سه قشر داریم، کسانی که ما داریم اونها را دعوت میدیم در جامعه مسلمین و اونها را به سوی حق میاریم. یا اونها کامل الایمانن اما جاهل عن الاحکام هستند. این دعوت روش و شیوهش فرق میکنه. امام الانبیا در مجلسش یکی از اصحاب تشریف آوردند، در دستش انگشتری از طلا بود. روش این کامل الایمانه، پیامبر برخورد با کامل ایمان رو به ما تعلیم میدهند. از دستش انگشتر رو بیرون میارند و دور میاندازند. آیا شما تصمیم گرفتی ای که در دستتون اخگر و آتش جهنم رو قرار بدهید؟ بعد از آن دلیل این که این کامل الایمانه و در برخورد پیامبر با کامل الایمان چنین است. بعد از آن اصحاب به این دوستشون گفتند انگشتر تو بردار. زمانی که امام الانبیا تشریف بردند، در جواب گفت هرگز آنچه که پیامبر دور انداخته من او رو دست نخواهم زد. کمال ایمان و محبت و شفقتشون بود. اما روش دوم، شیوه دوم که درسی که به ما میدهند، ناقص الایمان، جاهل عن الاحکام. اینجا روش فرق میکنه، نقص ایمانش ضعیفه اما حکم رو نمیدونه. به عنوان مثال اعرابی روستانشینی که در مسجد نبوی شروع کردن به ادرار کردن، امام الانبیا با یک شیوه بسیار قشنگ و زیبا گذاشتن تا اینکه من کردن، حتی اصحاب که خواستن او رو بازدارن گفت بذارید کارش تموم بشه. بعض اون صدا زدن و فرمودن که مساجد جای پاک و جای سجده، جای پاکی هستن. و این شیوه زیبا با یک لبخند و با یک آرامش عوض شد و زندگیش دگرگون شد. و این منکر و آن چیزی که پیامبر او رو میخواد به سوی آن دعوت بده بجا ماند و در زندگی او تحول و تغییر اومد. اما قشر سومی که در جامعه مسلمین داریم، ضعیف الایمان، عالم بالاحکام، که امروز این قشر در جامعه مسلمین بسیار زیاده، حکم رو میدونه اما بنابر ضعف ایمان خودش نمیتونه از منکر باز بیاد. به عنوان مثال در محضر امام الانبیا جوانی میاد، و در محضر امام الانبیا میگه که به من اجازه بده که من برم عمل زشت و کثیف زنا رو انجام بدهم. در تصور امروز ما باید این شخص کتک بخوره، توبیخ بشه، اما امام الانبیا به ما درس میدن، سید تمام دعوتگرا به ما دارن درس میدن. ادنو منی یا شباب، در کلمات عرب ما داریم تعال، تقرب، اما کمال محبت و مودت در دنایت ادنو. رب کریم به حبیب خودش میگه ثم دنا فتدلا، ادنو منی، بیا یکمی نزدیکتر. جلوتر که میاد با یک شیوه بسیار زیبا و قشنگ او رو تفهیم میکنه، دوست داری کسی با خواهر تو عمل زشت کثیف زنا رو انجام بده؟ در جا میگه هرگز نه یا رسول الله. دوست داری این عمل زشت کسی با دختر تو انجام بده؟ اقرب نزدیکش رو میشماره، میگه نه. در آخر دست مبارک و با برکت و پر از محبت خودش را بر سینهش میذاره، دعوت و دعا، اللهم طاهر قلبه و نقه فرجه و غفر ذنبه، پروردگارا سینهش رو پاک بگردان، از گناهش درگذر بگردان و شرمگاهش رو حفاظت بگردان. تغییر میاد، این دعوت دگرگونی میاره در زندگی این جوان. اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند در جمع ما از همه بیزارتر و متنفرتر از زنا همین جوان بود. از عصر خودم یک قصه بگم در شیوه دعوت و روش حکیمانه دعوت. شخصیت معروفی در این قرن به نام دعوتگر معروف حضرت مولانا الیاس رحمت الله علیه کاندهلوی، یکی از علما تصمیم میگیرند که من برای ملاقاتشون برم. در مسیر که میاد جایی که ایشون زندگی میکردن به نام بستی نظام الدین، این روستا اسمش به نام اون مقبره بود که در اونجا نظام الدین اولیا رحمت الله علیه مقبرش بود، یکی از دوستان خدا، حتی لقبشون سلطان الاولیا. وقتی که به اون روستا میرسه میگه به از اینجا که دارم رد میشم و رسول الله صلی الله علیه و سلم که به ما فرمودن منعتكم عن زیارت القبور فزوروها فانه یذکرکم القیامه و یذکرکم الموت، برم از قبرستان زیارتی بکنم. وقتی که اینجا میان منظر عجیبی میبینن که بعضی ها به سجده افتاده انجلوی قبر، و این منکر بسیار بزرگیه، باید اینها دعوت داده بشن. با خودش چه کار میکنه؟ میگه نکنید، بعضی ها دارن سجده میکنن، بعضی ها دارن طواف میکنن که ممنوعه، قطعا حرامه، باز میداره، اما اونها باز نمیاند. بعد از اون شروع میکنه به دست به زور اونها رو باز میداره، بالاخره جا به جای میرسه که اونها میگن بیرونش میکنن، بیرون نمیره، حتی شروع میکنن به کتک زدن هم دیگر را. به این شخص که یکی از علما بود کتک حسابی میزنن و از اونجا بیرونش میاندازن. کتک خورده با بدنی پر از درد به محضر مولانا الیاس رحمت الله علیه میرسه. با رسیدن بعد از سلام میگه مولانا الیاس همه جهان رو پر از کردی از دعوت و تبلیغ، امر به معروف و نهی از منکر، اینجا دو قدمی خودت داره منکر بسیار بزرگی انجام میگیره. و پیامبر فرمودن من را منکم منکرا فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان. چرا اینا رو جلوشون نمیگیری؟ مولانا الیاس با یک لبخند و خونسردی جواب دادن آیا این حدیث فقط برای الیاس هست یا برای تمام امته؟ بله این برای همه امته. مولانا فرمود شما هم فردی از امت هستید یا نه؟ گفت بله من هم فردی از امتم. شما بر این حدیث عمل کردید؟ بله جناب مولانا من الان عمل کردم و تمام سرگذشتش رو بیان کرد که عاقبتش بود که منو کتک زدن و از اینجا بیرونم انداختن. مولانا در جواب فرمودند که جناب مولانا در حدیث اومده که من را منکم منکرن فلیجادله، هر کس از شما منکری ببینه با اون منکر بجنگه. بالاخره از علما بود، فوراً فهمید، گرفت حرف را، عرض کرد نه یا مولانا، گفت تو جدال کردی با اونها، با اونها را در منکرشون پایبندتر کردی، فطرت انسانه، در اون منکرشون اونها را مستحکم کردی. گفت مولانا به من تعلیم بده باید چه کار میکردم. مولانا در جواب فرمودن در اون لحظه بهشون چیزی نمیگفتی، همان گونه که امام الانبیا در بسیاری از موارد به ما تعلیم دادن. بعد از اون که از اونجا بیرون می اومد، اول باش محبت میکردی، اظهار محبت میکردی، همان گونه که روش انبیاست، این نیلکم ناصح امین، هدیه میدادی بهش، چای میدادی، نوشابه میدادی بهش. بعد اون که رابطت باش قوی میشد، دلشو به دست میآوردی، بهش میگفتی حتما مشکلی داری. اول مشکلشو اظهار نمیکرد، اما زمانی که اظهار احساس میکرد تو او رو دوست داری، اظهار میکرد بله مشکل دارم که اینجا قبر، اینجا اومدم پیش این مقبره و اینجا سجده کردم و اینجا طواف کردم. مشکلشو بهت میگه که من 10 سال ازدواج کردم، پسر ندارم، یا فرزندی دارم که همه دکترا بردم شفاش حاصل نشده، به من گفتم برو پیش فلان قبر شاید شفا حاصل کنه، نه من اومدم اینجا طواف و سجده میکنم. بعد از اون وقتی که اون مشکلشو میگفت، بهش بگی من یک راه حلی بلدم برای حل مشکلات، و اون راه حلی است که خود این دوست خدا، خود این ولی خدا، حضرت مولانا نظام الدین هرگاه که دوچار مشکلی میشد، برایش گرفتاری مصیبتی می اومد، با آن روش مشکلش رو رفع می کرد. من روشی بلدم که استاد ایشون، اساتیدش، حتی اصحاب رسول الله، حتی خود جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، اذا حزبه امر، وقتی که کار مهم و مشکلی براش پیش می اومد، از اون روش مشکلش رو حل می کرد. و به ما هم تعلیم دادن. فورا میگه بگو چه روشی است؟ چه وضو بگیر، دو رکعت نماز بخوان، از مولا و رب کریم که حلال مشکلات تک و تنها خودشه، مشکل گشا تنها خودشه، دوا کننده دردها تنها خودشه، از او بخوا اذا حزبه امر فزع الى الصلاه. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم مشکلش با نماز حل میکرد. قرآن به ما توصیه کرده استعینوا بالصبر والصلاه، با صبر و نماز کمک حاصل کنید، مدد الهی رو بجویید. شیوه های دعوت، یه قصه هم بگم که به یادم افتاد، دوستم تعریف میکرد ایام فصل برداشت خرما بسیار گرم، یکی از دوستا به سوی مسجد میرفت هنگام نماز ظهر، گرمای شدید، کسی داشت در مزرعه خودش کار میکرد، بالای درخت خرما بود، خرما رو جمع‌آوری میکرد. شخصی که رد میشد بهش گفت که ای بدبخت، ای خدا زده، فلک زده، هر حرف تندی که بود بهش گفت. اونم در وقتی که انسان از کسی عصبانی بشه نمیخواد رنگشو هم ببینه، چهره در مشغول به کار بود و آخر عصبانی شد، برو خود کلماتی گفت که اصلا گفتنش مشکل، که برو گم شو با نمازت. این فوراً به خودش اومد، حرکت کرد و رفت، اما گفت اول یک جرم میکرد، مرتکب یک جرم بود که نماز نمیخوند، الان دو تا جرم شدن، توهین به نماز کرد، من باعث شدم. اومد پیش یکی از علمای دعوتگر و از او پرسید چه کار کنم، روش رو یاد گرفت. روز بعدش 1 ساعت قبل از نماز اومد، از مزرعه داره رد میشه، سلام داد بهش، گفت من میخوام بهت کمک کنم. نه، گفت لباست کسی بود، لباس شسته میشه، مشکل نیست. آستیناشو بالا گیره و شروع کرد به کمک کردن در جمع‌آوری خرما، و در همین زمین بهش میگفت خوشا به حالت، داری کسب حلال میکنی، روزی حلال در زندگیت برکت میاره. وقتی که انسان برای کسب حلال خسته میشه، در روایت داریم تمامی گناهانش رو پروردگار عفو میکنه. و چه شغل زیبایی داری، کاری که شغلی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، انصار مدینه، شغلشون کارشون کشاورزی و خرما بود. و در همین زمین به تشویق نماز پرداخت، تا اینکه وقت نماز شد گفت اجازه بده من برم نماز بخونم بیام. گفت من هم بات میام. هر دو تا حرکت کرده، نمیشناسه که این دیروزیه. در مسیری که به سوی مسجد میرفتن گفت شکر بار الها، تو مثل اون احمق دیروزی نیستی. دعوت، شیوه های حکیمانه دعوت، باید اینو یاد بگیریم. اما موضوع سومی که در این مورد میخوام عرض بکنم، اثر و نتیجه دعوت. دعوت نوره، و زمانی که تابش و درخشش نور به جهان میاد، برای تمام باطل دنیا و تاریکی ها و ظلمت ها، حکم نابودی اونها از جانب رب العالمین صادر میشه. و دعوت الالله ثمراتی داره، و در دعوت الالله ما سه نمونه، سه شیوه و سه اثر ظاهر میشه. یا دعوت الالله ثمرش با اسباب ظاهر میشه، دعوتگر دعوت میده و شنونده دعوت دعوتو میپذیره، و این یک طرح یک روش عادی دعوته، اما ثمره و نتیجه و تأثیر دوم دعوت اینه که بدون از اسباب دعوت تأثیرش میذاره. در واقع تأثیر دعوت انجام گرفته، اما جایی که اسبابش نداره بدون از اسباب ظاهر میشه. همان گونه که در روایات داریم که سیدنا خالد بن سعید خوابی دیدن که در یک گودال بسیار بزرگ آتش پدرش داره او رو پرتاب میکنه و امام الانبیا او رو از کمر گرفته و دورش میکنه. دوست صمیمیش صدیق اکبره میاد خواب و باش تعریف میکنه که من چنین منظری در خواب دیدم. میگه میخوای از آتش نجات حاصل بکنی؟ اونو میاره در محضر جناب رسول الله صلی الله علیه و علی آله و صحبه و سلم و امام الانبیا به او دعوت میده و دعوت اسلام میپذیره و مشرف به اسلام میشه. در این قرن ما هم جماعتی از فرانسه اومده بود، زن و مرد تازه مسلمان شده بودن. استادمون پرسید شما چگونه مسلمان شدی؟ داستان ایمانش مرا تعریف کرد که من در خواب دیدم شیطان رو، دشمن رو دیدم، از شیطان فرار کردم، شیطان پشت سر من بود، هرچی من فرار میکردم و میدویدم شیطان ولکنم نبود، تا آخر عاقبت آبی دیدم، خودم رو در آب انداختم، اما دیدم که این دشمن خودش در آب انداخته و هنوز ولکن من نیست. در این لحظات بسیار حساس و نگران کننده شخصی آن طرف آب بود، دستشو دراز کرد و منو از آب بیرون آورد، با دست دومش اشاره کرد شیطان فرار کرد. من از خواب بیدار شدم. روز بعدش که میخواستم به کار برم، اولین قدمی که تو بازار گذاشته بودم، شخص مورد که در خواب دیده بودم در نگاهم جلو چشمم اومد، نزدیک اومدم در بغلش گرفتم، محبت اظهار محبت کردم باش. از من پرسید که تو کی هستی؟ این همه با من اظهار محبت میکنی؟ بهش گفتم تو منو از شیطان نجات دادی. گفت چگونه؟ تمام خواب رو براش تعریف کردم. گفت میخوای؟ جالب اینجاست، میگه اون شخص هم تازه مسلمان شده بود. اما اینو به محضرتون بسونم، کسانی که تاریکی و تلخی کفر رو چشیده اند، اون تازه مسلمانها از من و شما بیقرارترن برای نجات انسانها از تلخی کفر و از ذلت شرک. به این خاطر گفت که میخوایی تو رو از جهنم نجات بدم؟ بیا با من. از شیطان نجات بدم؟ بیا با من. همراهیش میکنه، میبره در مسجد، دستی که دعوتگرا اونجا بودن و بهش دعوت ایمان میدن و مشرف به اسلام میشه. بله، بدون از اسباب ظاهری. در عصر زیبای حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، اگر ما اسبابی در اختیار نداریم، آنچه که در اختیار داریم بکار ببندیم، رب ذوالجلال با قدرت خودش در کل جهان دگرگونی میاره. دور از مدینه منوره قبیله بود و سردار این قبیله عداس بن مرداس، آخرین لحظات زندگی به پسرش توصیه کرد پسرم این بت بزرگ زمار، این معبودمون، از این خوب نگهداری بکنی، مواظبش باشی، بابا از دنیا میره. پسرش حسب توصیه پدر از بت بزرگ زمار نگهداری میکنه، مواظبشه. روزی از روزه ها میاند، میبینند که بت بزرگ زمار سرش پایین، پاهاش بالا، واژگون شده. تعجب میکنن، خبری نیست، از کسی اثری نیست. بالاخره به تعبیر خودشون خداشون راست میکنن، میرن. بار دوم که میان در معبدشون همون منظره، بت بزرگ سرش پایین، پاهاش بالا، واژگون شده. این تأثیر دعوته، هر بت جهان رو دیگر واژگون میکنه و هر قدرت باطل جهان رو سرش رو به خاک میزنه. تأثیر دعوت الالله. بار سوم که اومدند دیدن دوباره همون منظره، در عالم نگرانی و حیرت ایستاده بودند. خود بت جواب میده. جالب اینجاست که از مرکز کفر و شرک ندای توحید میاد، دعوت میاد، دعوت بدون از اسبابی که صحابه اینجا بیان، رب العالمین اثرش رو ظاهر میکنه. از بت ندا میاد قل للقبائل من سلیم کلها عود الزمار و عاش اهل المسجد ان الذي ورث النبوه والكتاب بعد ابن مريم من قريش مهتدى عود الزمار و كان يعبد مده قبل الكتاب الى النبي محمد. مركز بوتر داره مركز الشرك و كفر دعوت ميده، بگو بقبائل سليم، شما بری دعوت بدی به دیگران، به این قبیله داری میگه. عود الزمار، زمان بت و بت پرستی به پایان رسید. چرا؟ و عاش اهل المسجدی، مسجد آباد شده. بله، عیدگاه زاهدان با کلام الله و رسول آباد شده. قدم ها از جاهای مختلفی برداشته میشن و با رضایت پروردگار بند میدارن و با این تصمیم این قدم ها برداشته میشن که ما هر باطلی در جهان با هر اسمی که هست، هر انسان اولاد آدم که اونها فرزندان آدمن، برادر و خواهرهای انسانی ما هستن، با هر لکه کثیف باطلی که اونها لکه دارن، ما همه اونها رو از اون لکه های کثیف کفر و شرک پاک میکنیم. این اراده و تصمیم در جهان دگرگونی خواهد آورد و ما به زودی خواهیم دید که انشاءالله و عاش اهل المسجدی، نور تابش و درخشش نور مسجد، حوزه علمیه ها، حوزه های علمیه، کلام الله و رسول، این جلسات محفل های نور از قلب های جهانیان تاریکی ها و ظلمت های کفر و شرک رو محو خواهند کرد. الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.